Polski Sport i drużyna marzeń Lotto. Dołącz do grających i razem z Lotto wspieraj rozwój polskiego sportu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 września, na zegarach godzina 6. Dzień dobry, Robert Grzędowski przy mikrofonie, w studiu także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik, czas na serwis. Poziom wody we Wrocławiu jest stabilny i nie zagraża bezpośrednio mieszkańcom, informują władze stolicy Dolnego Śląska. Na nadejście fali powodziowej na Bobrze, Odrze i Nysie Łużyckiej przygotowują się kolejne miejscowości w województwie lubuskim. Prawie 1 000 000 złotych zebrano na pomagam.pl na ratowanie zwierząt z zalanych terenów. W nocy fala kulminacyjna dotarła do Wrocławia. Władze miasta informują, że poziom rzeki jest stabilny i obecnie nie zagraża bezpośrednio mieszkańcom. Aby dodatkowo obniżyć stan wody w Odrze, uruchomiono 2 kolejne poldery zalewowe, poinformował prezydent miasta Jacek Sutryk. To jest na terenach wodonośnych, tam i tak nikt nie chodzi. Ten polder zalewowy został przez Polskie Wody uruchomiony. Natomiast jeżeli chodzi o stany rzek, one są stabilne, raczej obniża nam się na nich poziom. Wrocławianie układali worki z piaskiem, m.in. wokół zabytkowych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego w centrum miasta. Próbujemy ratować nasz uniwersytet. Zebraliśmy się wspólnie po to, żeby sypać piach w worki i układać pod naszymi budynkami, które są najbardziej zagrożone. To jest Gmach Główny, to jest cała Szewska, Kuźnicza, a więc te miejsca, gdzie są w pobliżu rzeki. Wszyscy są uśmiechnięci, jak pani widzi, żartujemy na razie. Ale myślę, że będziemy jutro też żartować, pojutrze też. Pani wiąże ładnie. Tutaj. Wiąże, tak. Bez instrukcji, ale staramy się, żeby było dobrze. Nie będzie źle, ja mam taką nadzieję. Mieszkam na Praczach, też się boję. Zobaczymy. O tym, że kulminacja fali powodziowej we Wrocławiu będzie niższa niż w 1997 roku, mówiła na naradzie sztabu kryzysowego szefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Dodała, że fala utrzyma się w mieście przez kilka dni. Prognozowany stan wody to 559 cm, co wynosi 170 cm mniej niż maksimum z 1997 roku, czyli to powinno przejść przez Wrocław bez większych szkód. Stabilizuje się sytuacja w Żeganiu i Nowogrodzie Bobrzańskim. Mieszkańcy Żegania do późnego wieczora gromadzili się w rejonie mostu. Bóbr przecieka? Już nie. Zostało zatamowane, jest woda odpompowana. Strażacy zrobią co mogą, wojsko też. Nie ma takiego zagrożenia jak było wcześniej. No było większe. No teraz widać zdecydowanie, że ta woda opada. Czyli co, cała noc nerwowo? No, tak jak wczorajsza. Na nadejście fali powodziowej na Bobrze, Odrze i Nysie Łużyckiej przygotowują się kolejne miejscowości w województwie lubuskim. Premier Donald Tusk zapewnił, że wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby pomóc powodzianom. Będziemy odbudowywać mieszkania, domy, infrastrukturę z pieniędzy polskich i europejskich, ale państwowych. Rząd tutaj nie będzie skąpił grosza i nie zostawimy żadnej gminy, żadnej rodziny bez pomocy. To będzie narodowy program odbudowy i tak, wiemy, że skala będzie na pewno wielokrotnie większa niż te 2 miliardy, które przygotowaliśmy. Szef rządu zapowiedział też ulgi podatkowe i składkowe dla powodzian. Planowane są również specjalne wakacje kredytowe na koszt państwa oraz wsparcie dla przedsiębiorców. Premier apelował też do władz samorządowych o szybkie oszacowanie strat w zasobach mieszkaniowych po powodzi. Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny ochronił przed wielką wodą Racibórz i Opole, spłaszczył falę na Odrze. By powstał, trzeba było przesiedlić całą miejscowość. Mieszkańcy wsi Nieboczowy żyją dziś 7 kilometrów od swojej dawnej miejscowości. Nie zmienili nazw ulic, przenieśli wyposażenie kościoła, a nawet cmentarz. Przytrzymanie tej wody i puszczanie tylko określonej ilości takiej bezpiecznej spowoduje, że te fale się nie nałożą. Na pewno jesteśmy bezpieczni, a w tym wszystkim to o to chodziło, a teraz nie tylko my jesteśmy bezpieczni, ale to nasze wyprowadzenie miało sens dla dużej części naszego kraju. To jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Racibórz Dolny ma powierzchnię 26 km kwadratowych. Po raz pierwszy spiętrzył wodę 4 lata temu. Powódź to także dramat dla zwierząt. Prawie 1 000 000 złotych zebrano na pomagam.pl na ratowanie zwierząt zalanych terenów. Fundacja jest jedną z instytucji, która zbiera środki na ten cel. Prezeska Pomagam.pl Dobrosława Gogłoza podkreśla, że każda internetowa zbiórka jest zweryfikowana. W tej chwili w serwisie jest ich kilkadziesiąt. Rozumiejąc, że są też takie osoby, które dostrzegają ten problem, że zwierzęta czasami nie są traktowane jako równie ważne, kiedy dzieją się takie trudne sprawy, to chcemy tego rodzaju darczyńcom ułatwić też dotarcie do tych przeróżnych zbiórek poszczególnych organizacji albo jakichś takich działaczy lokalnych. Między innymi Fundacja Sarigato opublikowała listę organizacji i schronisk, które potrzebują pomocy. Pod wulkanem, polskim kandydatem do Oscara. Film w reżyserii Damiana Kocura opowiada o ukraińskiej rodzinie Kowalenków, którą wybuch wojny zastał podczas wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy. W jednej chwili z turystów stają się uchodźcami. Pod wulkanem dotyka moich najbardziej skrywanych lęków, mówił podczas konferencji producent filmu Mikołaj Lizut. Mam wrażenie, że wszyscy trochę siedzimy pod wulkanem. Nasz świat trzeszczy, pęka. Współproducentka filmu Agnieszka Jastrzębska podkreśliła wielki talent operatorski autora zdjęć Nikity Kuzmenki, który pracuje w Hollywood. On jest na przykład autorem zdjęć do teledysku As It Was Harry'ego Stylesa, czy najnowszych teledysków Dua Lipy, czy Jennifer Lopez. Pracował też z Benem Affleckiem, z Mattem Damonem. Uroczystą galę 97. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 2 marca. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Oprócz Pod wulkanem do selekcji na polskiego kandydata do Oscara trafiło 10 filmów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Okolice Jeleniej Góry i okolice Trójmiasta. W tych miejscach o poranku mogą Państwo natknąć się na gęstą mgłę. Proszę uważać szczególnie na drogach. Alert IMGW w tej sprawie obowiązuje do godziny 11. Na zachodzie i na południu kraju może dziś przelotnie popadać, ale tylko na zachodzie i na południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 24 stopni Celsjusza. Na ogół na południu kraju będzie to od 15 do 19 stopni. Wiatr na północy słaby, w centrum i na południu umiarkowany i porywisty, a ciśnienie powoli spada. W Warszawie w południe wyniesie dziś 1014 hektopaskali. No tak, powiedziałem, że spada, bo jest o ten jeden stopień niższe niż wczoraj, ale będzie w ciągu dnia rosnąć. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy do Trójki, 2 2 7 3, to nasz numer telefonu w każdej radiowej sprawie, ale dziś proponuję Państwu przede wszystkim opowiadanie nam o miejscach, konkretnych instytucjach, miejscowościach, które ucierpiały w czasie powodzi i które potrzebują dziś pomocy. To może być pomoc finansowa, być może pomoc rzeczowa. Stwórzmy taką listę, zainspirujmy innych słuchaczy, no bo być może ktoś się zastanawia, komu pomóc konkretnie. No to właśnie, tutaj służymy pomocą, ale nie wszędzie dotrzemy i nie o wszystkim jesteśmy w stanie powiedzieć, więc zapraszamy Państwa. 2 2 7 3. And tell me why. If I yell out at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, the hoppers fly to the shareholders. They're crossing their fingers. They pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky might come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work on Prawie 11 minut po godzinie 6, Midnight Oil, Blue Sky Mine. To za nami w trójce oczywiście muzycznych propozycji. Na dobry poranek, na pozytywny poranek, poranek z nadzieją. Nie zabraknie na naszej antenie do godziny 9. Potrwa poranna audycja. Zapraszamy do trójki, w której, no państwo na pewno się domyślają, w tym tygodniu dużo mówimy o sytuacji związanej z powodzią i dziś także aktualne wieści, rozmowy, komentarze. Tego wszystkiego nie zabraknie, skoro o komentarzach mowa, to tradycyjnie o 8.13 Renata Grochal i jej gość. Dziś będzie nim wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Ale zajrzymy dziś na przykład do Lądka Zdroju. No jeszcze kilka dni przed powodzią miasta Festiwalu Górskiego, z którego relacje prezentowaliśmy na trójkowej antenie. No a kilka dni później odbył się tam ten dramat związany z gwałtowną powodzią. Zajrzymy dziś do Nowego Gierałtowa, to jest nieduża wieś w okolicy Stronia Śląskiego, czyli też blisko Lądka Zdroju. Tam także gwałtowny nurt Nysy Kłodzkiej wywołał ogromne zniszczenia, a muszą państwo przyznać, Nowy Gierałtów to nie jest nazwa miejscowości, która bardzo często w mediach się pojawiała. W zwalczaniu tych zniszczeń, także w Nowym Gierałtowie, pod kątem finansowym rzecz jasna, ma Polsce i innym krajom Unii Europejskiej pomóc... Ma właśnie pomóc Unia Europejska, nie tylko Polsce, ale też innym krajom Europy Centralnej. Wczoraj w Strasburgu odbyła się debata na ten temat w Parlamencie Europejskim. Dziś w Polsce pojawi się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. No i skomentują to wszystko Monika Suszek i Beata Płomecka. To kilkanaście minut po siódmej. Na 8.40, ale nie w tym tygodniu. Zazwyczaj zapraszam państwa na mniejszą grę. No właśnie, nie w tym tygodniu. Wciąż te okoliczności są takie, jakie są. Ja mam nadzieję, że państwo to wszystko doskonale rozumieją. Dziś mniejszej gry nie będzie. Chcemy ten czas na trójkowej antenie oddać przede wszystkim osobom, które potrzebują dziś pomocy w różnej formie. I przypominam, jeśli państwo wiedzą o osobach, o miejscach, o instytucjach, które ucierpiały, które warto wymienić z nazwy, które warto wymienić konkretnie na trójkowej antenie, by chociażby innych słuchaczy zainspirować do pomocy konkretnie skierowanej, no to zapraszamy właśnie do takiego opowiadania. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu absolutnie do państwa dyspozycji. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski to właśnie w tym składzie. Zapraszamy do trójki. O matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty synku zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty synku zrobił, co? Ej! O matko, dziewczyna, kruchy liść. Złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna liść, pół złamana w lesie śpi. Program Trzeci Polskiego Radia. Billie Eilish, Birds of Feather na trójkowej antenie, a niech sprawdzę, to jest miejsce dokładnie drugie na liście przebojów pierwsza trójka, czyli lubią Państwo ten utwór. No ja też go bardzo lubię i bardzo się cieszę, że wybrzmiał w poradnej audycji. Przegląd prasy. Oczywiście tematy powodziowe na pierwszych miejscach w gazetach, na portalach informacyjnych, wszędzie tam, gdzie przekazywane są te najważniejsze wieści. No ale musimy też zdawać sobie sprawę, że walka ze skutkami powodzi i odbudowa zniszczonych miejsc to będzie maraton, a nie sprint. No bo, no niestety, Jeśli chodzi nawet o mieszkańców tych części Polski niedotkniętych bezpośrednio wielką wodą, a chcących pomagać, no właśnie, trzeba będzie o tej pomocy myśleć nie tylko w pierwszych dniach po powodzi. To będzie trwało miesiącami, jak nie latami, powiedział w Radio Katowice, cytowany przez portal tej rozgłośni, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Jednocześnie zapewnił: nie zostawimy samorządów i ludzi samych, dołożymy się tyle, ile możemy do tego wspólnego dzieła pomocy odbudowy i likwidacji tej tragedii. No i też dodał, że to nie są wyścigi, a pomoc musi być celowana dobrze i myślę, że dokładnie tak musi być. A jeśli chodzi o wielkość strat, no to wstępne szacunki przekazał burmistrz Kłodzka Michał Piszko. Powiedział, że wartość szkód w jego mieście tylko w infrastrukturze miejskiej to będzie między 100 a 110 milionów złotych. Zakładając, że właśnie tak będzie, a mówimy tu tylko o Kłodzku i tylko o infrastrukturze miejskiej, bez liczenia strat indywidualnych mieszkańców, no to już łatwo oszacować, że finansowe skutki powodzi w sumie w Polsce będą przerażająco ogromne. Będą to po prostu miliardy złotych. Oczywiście o tych skutkach powodzi, ale też o miejscach, do których fala wezbraniowa dopiero się zbliża, będziemy mówić w Trójce nie tylko zresztą dziś. Ale temat teraz to temat, który zasygnalizowałem już w przeglądzie prasy wczoraj. Temat wybuchających pagerów członków Hezbollahu. No i otóż na tych pagerach się nie skończyło. Znów zaglądamy na stronę BBC News. Co najmniej 20 osób zginęło, a ponad 450 zostało rannych w wyniku drugiej fali eksplozji. Drugiej fali eksplozji urządzeń komunikacji bezprzewodowej w Libanie. Takie liczby podaje Ministerstwo Zdrowia tego kraju. Tym razem to krótkofalówki, takie krótkofalówki typu walkie-talkie, używane przez grupę zbrojną Hezbollah, wybuchły na południowych przedmieściach stolicy kraju, czyli Bejrutu, ale także w dolinie Beka i w południowym Libanie. Co więcej, do niektórych wybuchów doszło podczas pogrzebów niektórych z 12 osób, które według ministerstwa zginęły we wtorek, dzień wcześniej, w wyniku eksplozji pagerów członków Hezbollah. Hezbollah o ten atak oskarżył Izrael, o ten atak pierwszy i o ten atak drugi. Izrael nie skomentował sprawy. Świat przygląda się wszystkiemu z niepokojem. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł przed poważnym ryzykiem dramatycznej eskalacji. Wezwał wszystkie strony do zachowania maksymalnej powściągliwości. No i zaznaczył, że przecież takie eksplozje musiały być zaplanowane, więc prawdopodobnie wyprzedzają poważną operację wojskową. Jak były zaplanowane i jak to można było przeprowadzić? Odpowiedzi na to pytanie możemy nie poznać nigdy, ale możemy ją też poznać. Będziemy jej szukać zresztą nie tylko my, pewnie dziennikarze z całego świata. A dziennikarze Rzeczpospolitej piszą dziś także o możliwej zmianie w programie nauczania w szkołach podstawowych i zadają takie pytanie: biologia i chemia znikną ze szkół? No właśnie, dlaczego takie pytanie? Bo wiele wskazuje na to, że od 2026 roku uczniowie szkół podstawowych będą uczyli się przyrody, która zastąpi biologię, geografię, chemię i fizykę jako takie osobne przedmioty. Biologia, chemia i geografia mogą zniknąć z planów lekcji. Po reformie edukacji planowanej na rok 2026 te przedmioty mają być zastąpione przez jeden – przyrodę. Dziś lekcje z przyrody odbywają się tylko w klasie czwartej szkoły podstawowej. Na takim połączeniu klas 1-3 i tego kształcenia zintegrowanego, a tych dalszych etapów edukacji, informuje Rzeczpospolita. I przypomina, że o planowanych zmianach wspominała już wcześniej wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Podawała przykład kwaśnego deszczu jako zjawiska poruszającego jednocześnie kwestie z zakresu chemii, biologii i geografii. A Rzeczpospolita podkreśla też, że takich zmian nauczania przedmiotów przyrodniczych od lat domaga się Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Jeden z cytowanych nauczycieli mówi: w szkole podstawowej na lekcjach przyrody nie są potrzebne książki i zeszyty, tylko doświadczenia. No ciekawe, czy to jest w ogóle możliwe, czy polskie szkoły są dziś przygotowane do tego, by przeprowadzać efektowne doświadczenia, jak na filmach amerykańskich o lekcjach chemii właśnie. No ja myślę, że przynajmniej mówimy tu o zmianie od 2026 roku, a nie na przykład od przyszłego miesiąca, co już napawa jakimś optymizmem, że te ewentualne zmiany będą solidnie przygotowane. Nienawidzę zimy, jak gdzieś wychodzimy, się zbieramy pół godziny do znajomych czy rodziny, zawsze SMS, sorry, chwilę się spóźnimy. Dzieci krem na skórę, spodnie rajstopy i bluza z kapturem, pod nią

Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz kompaktowego Citana i ciesz się bogatym wyposażeniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortem, z którego słynie Mercedes. Teraz już za 799 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź oferty na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. I Agnieszka Drost. Za pół godziny we Wrocławiu rusza kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera i przedstawicieli służb. Do stolicy Dolnego Śląska dotarła w nocy fala powodziowa. Władze miasta informują, że nie odnotowano żadnych incydentów. Stan Odry na wskaźniku Trestno wynosi 623 cm. To więcej niż zakładały pierwotne modele prognozowane przez IMGW, jednak sytuacja w mieście jest stabilna. Inspektorzy nadzoru budowlanego z całego kraju ruszyli na tereny objęte powodzią, by oceniać, czy zalane budynki nie stwarzają zagrożenia i nadają się do dalszego użytkowania. Na prośbę ministra rozwoju i technologii w akcję włączyli się także uprawnieni eksperci z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na terenie dwóch poszkodowanych województw pracuje już teraz ponad 240 osób podzielonych na zespoły. W skład każdego z nich wchodzi inżynier z uprawnieniami do oceny technicznego stanu budynku. Co ważne, za ocenę nie pobierają opłat. Mieszkańcy Nysy tłumnie przychodzą do miejscowej hali sportowej, gdzie zorganizowano punkt pomocowy, w którym wydawana jest żywność oraz butelkowana woda. Ta z kranów nie nadaje się do picia. Ja dopiero przyjechałam do domu, bo uciekłam, bo jak była, no nie tyle panika, ale że może być źle. Tutaj jest woda, można zjeść. Jest w kranie, ale jest prawdopodobnie skażona. Nie nadaje się do spożywki, że tak powiem. W Nysie prac remontowych wymagają wały przeciwpowodziowe, są namoknięte i mają wyrwy. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 7:00. Proszę uważać na drogach w okolicach Jeleniej Góry i w okolicach Trójmiasta, bo w tych miejscach o poranku mogą Państwo natknąć się na gęstą mgłę. Nawet IMGW ostrzega przed tą mgłą. Do godziny 11 obowiązuje alert w tej sprawie. Spoglądam też na alerty hydro. No i tu kolejne dowody ekstremalnej sytuacji pogodowej tego lata. Jeszcze lata. Na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski mamy ostrzeżenia przed gwałtownym wezbraniem wód, co w sumie oczywiste, a na północnym wschodzie kraju niemal ćwierć Polski ostrzegane jest przed suszą hydrologiczną. Nie poprawi też sytuacji związanej z tą suszą dziś deszcz, bo ten ma padać przelotnie na zachodzie i na południu kraju. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 21 do 24 stopni. Na południu będzie nieco chłodniej od 15 do 19. 26 minut zostało do godziny 7. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem. 2 2 i 7 3. Śledząc i współczując wątkowi zdrojowi i to, co piszą i mówią mieszkańcy, to mam taki wniosek bardzo przykry, że pojawiło się u nich nawet coś takiego jak w filmie Prawo i Pięść. Nie wiem, czy radio sobie z tym poradzi. To jest bardzo trudne i niebezpieczne, ale jeszcze to ich dopadło. No, tragedia. Pozdrawiam. Do Lądka Zdroju zajrzymy dziś jeszcze w porannej audycji. To jedno z miejsc, które zdecydowanie w czasie tej gwałtownej, błyskawicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej ucierpiały najbardziej. Ale wcześniej, bo za kilka minut będziemy w Oławie. Wizje, chodźcie do mnie, blisko najbliżej. Zostańcie w mojej głowie najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń. ciężko gra. Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie wolno kursuje czas. Nadciąga noc komety, ognistych meteorów deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Blaski, o blaski, pomóż po złoty, krzyże po komety, Budka Suflera i Felicjan Andrzejczak. Głos niezwykle charakterystyczny. Pan Felicjan zmarł wczoraj, miał 76 lat. Zapraszamy do Trójki. A teraz w audycji porannej, zgodnie z obietnicą, zaglądamy do Oławy, która w ostatnich dniach oczekiwała, przygotowywała się na falę wezbraniową. No i chyba te najgorsze chwile ma już za sobą. Na Trójkę z plusem sytuację ocenia obecny na miejscu Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry. Za chwilę mam nadzieję, że przyznam 4 mniej. Słońce już powoli wstaje, a tutaj w Oławie cisza. Wczoraj tej ciszy nie było, bo o tej godzinie dotarła do nas fala kulminacyjna i woda na Odrze zaczęła się podnosić. Na szczęście prognozy mówiły, że może być dużo wyższa. Urosła o 5 cm, ale w ciągu dnia niestety Odra cały czas przybierała, czyli z tego poziomu 7 metrów 35 cm po przejściu fali zrobiło się wieczorem około godziny 22-23 740 48 cm. No i oczywiście w nocy wszyscy czuwali, patrzyli, jak ta sytuacja będzie się rozwijała, a ona była dynamiczna. No i teraz nad ranem można powiedzieć, że ta sytuacja kryzysowa troszeczkę ucichła, bo tak, patrzę na starą rzeźnię, gdzie są worki z piaskiem, tam nie ma nikogo. Niepotrzebne jest ładowania nowych worków, dlatego że mamy sporą rezerwę, wszyscy mogą odpocząć. A koło mnie pan Paweł, który jedzie do pracy, ale musiał się zatrzymać przy wodowskazie na Odrze, co zresztą robią też inni mieszkańcy, żeby tylko się upewnić. Ile teraz jest? 7,40 mamy teraz. Czyli 8 cm spadło względem tego, co mieliśmy wczoraj wieczorem. To chyba dobra informacja. Tak, dobra informacja. Woda płynie z dosyć mocnym nurtem. Dlatego może nie wylewa tutaj. Tu też musimy państwu powiedzieć, że wodowskaz to jedno, ale nas bardzo interesuje nurt. Czy przypadkiem ta woda, która dociera do Wrocławia, nie spowolni, nie zacznie się cofać, u nas stanie, a wtedy wały mogą zacząć przesiąkać. Na razie nurt jest wartki. Jest nurt wartki. Jedynie jest problem tylko, jak ten murek jest, pod murkiem przecieka tutaj na domy. No właśnie zastanawiam się, dlaczego ta ulica jest mokra, ale to prawdopodobnie studzienki wybijają. Nie, z podmurku też uciekł, bo wczoraj policja tam stała i mówili, że z podmurku boją się właśnie o ten murek też. Czyli tak naprawdę kolejne doby tej wysokiej wody nie będą sprzyjały tym umocnieniom, bo po prostu one mogą w końcu puścić. Tak, tak. Dłuższy czas spowoduje, że nasiąkną wały, umocnienia i może być, jeśli nie opadnie woda, może być po prostu no niedobrze. Tak, tylko że z drugiej strony my też mamy tutaj taką, można powiedzieć, drogę ewakuacyjną, bo są poldery po prawej stronie, prawda? I w razie czego to tam możemy zgubić trochę tych litrów wody, metrów sześciennych. Tak, jest otwarty polder Lipki z drugiej strony Odry w kierunku Bierutowa. To tylko dwie miejscowości już są tam zalane, Stary Górnik i Stary Otok. No i powoli się zbliżają też do końca wałów już pierwszych, przed zalaniem do następnej miejscowości. A teraz jedna rzecz, bo pan mi się przyznał, że jedzie tutaj do nas od strony Wrocławia. Jak sytuacja wygląda po drodze? Czy ta woda rzeczywiście rozlewa się na pola, czy pędzi prosto do stolicy Dolnego Śląska? No, pędzi do stolicy Dolnego Śląska, ale widać z głównej drogi, że pola są pozalewane, mosty pozabezpieczane, mostki. No widać już tą wodę z większej odległości. Dziękuję, żeby pan się do pracy nie spóźnił. Spał pan trochę? Tak, tak. Spałem też. W Wrocławiu akurat na Brochowie, żeśmy wczoraj worki pakowali w piasek. Ja państwo słyszą wszystkie ręce na pokład i dzisiaj też myślę, że jesteśmy w pełnej gotowości, a na razie mogę przekazać lepsze informacje. O 8 cm przez ostatnie godziny woda na Odrze tutaj w Oławie spadła. Na miejscu Patryk Kuniszewicz. Patryku, bardzo dziękujemy za te relacje. Do usłyszenia. Wonderful. Arizona. To teraz w Trójce, 17 minut do godziny 7. Yeah. Smutne wieści dotarły do nas wczoraj. Zmarł Felicjan Andrzejczak, człowiek znany z co najmniej kilku wielkich hitów Budki Suflera, także Nocy Komety, którą odegraliśmy na naszej antenie kilka minut temu. Miałem 22 lata, kiedy usłyszałem po raz pierwszy Noc Komety i no wielka strata. Ogromna strata, zresztą nie pierwsza. Wiem, że teraz Felek, bo tak go nazywaliśmy w moim rodzinnym gronie. Śpiewa teraz na najwyższej scenie. No cóż, dziękuję za te piosenki, dziękuję za tą muzykę, która po dzień dzisiejszy śpiewana jest przez moje pokolenie. Felku, spoczywaj w pokoju. Będę cię miał zawsze w pamięci. Na zegarach 13 minut do 7. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos stona sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las, co kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Na zegarach 10 minut do godziny 7. Ja dziś Państwa proszę o takie zgłaszanie propozycji, komu konkretnie można pomóc, albo w jaki konkretnie sposób pomóc, w związku oczywiście z sytuacją powodziową. Zadzwonił do nas pan Piotr z Ustrzyków Dolnych, to są Bieszczady, i z bardzo ciekawą propozycją. 2 2 7 3. Ja to nie jest takie zapytanie. Chcielibyśmy jakoś pomóc tym powodzianom, a w szczególności może jakiemuś pensjonatowi, który ucierpiał w tym. I propozycja nasza jest taka, czy jeżeli oni mają jakieś rezerwacje, no i z przyczyn takich, że ktoś to odwołuje, moglibyśmy przyjąć tych gości, a cały dochód im przekazać. Bardzo mi się podoba ta propozycja pana Piotra. Dziękuję za nią. No i oczywiście przekazujemy to dalej jako Trójka. Być może ktoś z państwa wie o takim pensjonacie z okolic chociażby Kotliny Kłodzkiej, który no nie będzie mógł po prostu przyjąć gości, a może w ten sposób w ramach takiej współpracy z panem Piotrem zadziałać. No i jednak mimo wszystko utrzymać chociaż część dochodów. To zapraszamy. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki. Byliśmy już w Oławie, to teraz czas na Wrocław. Rafał Molenda na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wiemy, że w Oławie ta woda powoli opada, czyli fala kulminacyjna już tą miejscowość minęła, no i teraz ma się zbliżać właśnie do Wrocławia. Jak to wygląda w tej chwili? Ja jestem nad Odrą, dokładnie przy domu na wodzie. To jest numer 5 wybrzeża Juliusza Słowackiego i właśnie zobaczyłem pana, który wychodzi z psem na spacer. Dzień dobry. Dzień dobry. Trójka pozdrawia. Proszę mi powiedzieć, bo pan tutaj organoleptycznie może to sprawdzić i jest pan na bieżąco. Jak to wygląda? Dobrze. Zgodnie z przewidywaniami planu ochrony powodziowej Wrocławia, zgodnie z założeniami tego naszego domu, zgodnie z założeniami konstruktorów, inżynierów, tego wszystkiego, co tutaj było u podstaw decyzji mieszkania mojego na wodzie. Ja mam ten przywilej, komfort, że to już trzecia moja powódź, a w 97 cały swój dobytek straciłem podczas powodzi, więc w sumie mieszkam na wodzie właśnie przez powódź w 97 roku, bo to jest jedyne bezpieczne miejsce do mieszkania na wodzie, właśnie dom na wodzie. Nie obawia się pan tego, że poziom wody cały czas rośnie, że ten poziom jest dużo wyżej niż stany alarmowe? Nie, tutaj żadnych lęków nie mamy. Prowadzimy wachtę, nadzór zgodnie z instrukcją eksploatacji, zgodnie z tym, co mamy tutaj przez różne urzędy wskazane, uzgodnione i pokazane. Bardzo panu dziękuję. Czego się życzy mieszkańcowi domu na wodzie? Chyba tak naprawdę spokoju. Spokoju i komfortu mieszkania, bo faktycznie tutaj jest urokliwie. My jesteśmy też w magicznym miejscu, bo to jest ujście rzeki Oławy do Odry. Tutaj jest niesamowita fauna, flora. To życie tutaj na Odrze jest takie bardzo fajne, spokojne. Wrocławianie też tutaj bardzo aktywnie nas wspierają, dobrym słowem. Tak zwana turystyka powodziowa tutaj do późnej nocy była. Wszyscy nam pomagali, pytali, trzymali kciuki, więc jest okej. Jest pan oazą spokoju w tym domu. Właśnie dlatego, że mieszkamy w domu na wodzie. Bardzo panu dziękuję. Ja jestem cały czas na nabrzeżu Juliusza Słowackiego i to jest taki klasyczny, typowy bulwar, gdzie spotykają się całe rodziny. Wczoraj rzeczywiście, tak jak nasz gość powiedział, był tu bardzo duży ruch. Dziś ze względu na porę dnia, kiedy to wszyscy wstajemy, budzimy się, pędzimy do pracy, jest niewiele osób. No ja miałem sporo szczęścia, że trafiłem akurat na mieszkańca domu na wodzie, który właśnie w tym momencie wychodził z psem na spacer. Teraz poza mną jest jeszcze kilka osób, które przygląda się temu, co się dzieje przy wałach, które próbują tę naszą wielką rzekę utrzymać w ryzach. A posłuchajmy, co mówią mieszkańcy, co mówili wczoraj późnym wieczorem. Ja myślę, że będzie dobrze. Znaczy, no wie pan, my akurat jesteśmy z terenów niezagrożonych. Za Wrocławiem mieszkamy. Nie mamy żadnej rzeki wkoło. W 97 było spokojnie, także myślę, teraz też będzie spokojnie. Teraz to było takie nagłe, fesna, woda poszła. Straszna duża ilość. Tego 97 coś zrobili z tymi wałami, Odrę tak, żeby wzmocnić. A te małe to po prostu pozarastane małe, są, w ogóle nie są czyszczone z tego co jak człowiek jeździ, patrzy się, to a trochę jeżdżę też wkoło Wrocławia, to mówię, to tak mało co widać, żeby były regulowane i czyszczone te rzeki. No dopiero co mówili niedawno, że Wisła taka płytka, że tu wszystko taka susza, a tu proszę. Jak to się zmieniło z dnia na dzień? Jak nie będzie cofki, to będzie dobrze. Jak się ławka nie cofnie, to będzie dobrze. No to właśnie chodzi o Oławkę, bo to ta mała rzeka, która wpada dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy do Odry, w 97 roku zaczęła się cofać i to był początek katastrofy. W tym roku wygląda to zupełnie inaczej. Obie te rzeki płyną swoim nurtem zgodnie z kierunkiem. Nie ma żadnych anomalii. A jeszcze taka informacja porządkowa dla wszystkich, którzy nie są z Wrocławia, nie wiedzą, jak to wygląda na miejscu, to proszę sobie wyobrazić, że Wrocław Wrocław to jest taka wielka zlewnia, bo wszyscy patrzymy na Odrę, ale prawda jest taka, że tu zbiegają się nie tylko Odra i Oławka, czyli ta Oława, ale również Widawa, Ślęza, Bystrzyca. Te wszystkie rzeki płyną i łączą się właśnie w okolicy Wrocławia. Stąd ten niepokój i stąd to dmuchanie na zimno wszystkich służb, bo są na miejscu i strażacy, i żołnierze, i samorządowcy, którzy od początku tego przyboru kontrolują, monitorują sytuację. I nawet w tej chwili widzę nad Odrą drony, które się przemieszczają wzdłuż koryta rzeki, które monitorują to, co się dzieje, czy czasem gdzieś któryś wał nie przesiąka, nie rozmywa się, nie rozpływa, bo trzeba wiedzieć też jedną rzecz, że nawet gdy ta główna fala powodziowa przepłynie, to tej wody jest wciąż o dużo za dużo, a wały z ziemi bardzo często, najczęściej, mogą się rozpływać, rozmakać i po prostu może to być początek kłopotów. Na razie takich większych kłopotów tu nie było. Wszyscy trzymają kciuki za to, żeby ten stan rzeczy się utrzymał. Tak jest, kciuki trzymamy. Rafał Molenda z Wrocławia, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Gdzie po okazję znakomitą? Masz to w Brico! Teraz w Brico Marché siekiera rozłupująca Fiskars z nożem. Jedynie 239 zł. A skrzydło drzwiowe Elegance Slim w Brico Marché tylko za 299 zł. Masz to w Brico! A co jeśli w nasze auto uderzy sarna? Łoś! Albo dziki dzik! Nie przewidzisz tego, co będzie, ale możesz otrzymać kompleksowe wsparcie na drodze. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta w oddziale lub zadzwoń 600-600-601. Opłata zgodna z taryfą operatora. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Tylko w TVP. Drugi sezon Krucjaty. Tomasz Szuchart i Sebastian Della. Ujawnił się nowy wróg. Krucjata Znak Bliźniąt. Już dziś o 21.50 tylko w TVP2 i TVP VOD. Poznajmy się na nowo. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Świeca zapachowa XL Triwick kosztuje tylko 24,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,95 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, długa gwarancja, sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie.